keskel meis. Kahe peale kokku. Oiks ja kuhal. Sest ega menna ja pärast. Kokku pole tull. Üks ja kaks ja asi on vants. Lava jala vants kui kütta tants. Üks ja kaks ja asi on vants. Lava jala vants kui kütta tants. Seda kese poisid näke poiste vastu saajad. Ei pole sõike siin laulusina. Ei tee poisid meile poiste vastu saajad. Ei pole sõike siin laulega. Meidel on kilk, kahe peale kokku, saab kõhu vahe täis. No kuda see laul, me teel enemalt käis. Üks ja kaks ja asi on vants, lava jala tants või kükka tants. Üks ja kaks ja asi on vants, lava jala tants või kükka tants. Lava jala maiks või kükka tants. Seda tege poisid, mees ja poiste vastu